i sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 luty, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Agenci szczecińskiego CBA zatrzymali 3 osoby zamieszane w korupcję. Chodzi o grupę Azoty. Senat zajmie się jawnością zarobków w NBP. Ustawa trafia pod obrady bez żadnych poprawek. Ruszyła zbiórka na pomnik polskich pilotów w Normandii. Na początek akcja specjalna Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA zatrzymało 3 osoby podejrzane o korupcję. To przedsiębiorca i 2 pracowników polskich zakładów chemicznych. CBA informuje, że wśród zatrzymanych jest 2 pracowników zakładów chemicznych Police oraz przedsiębiorca z Podkarpacia. Jego agenci złapali na gorącym uczynku w biurze w Jaśle, kiedy obiecywał łapówkę. Według CBA przedsiębiorca namawiał pracownika polskich zakładów do zawarcia niekorzystnego kontraktu na dostawę składników do produkcji nawozów. Biznesmen trafił do prokuratury regionalnej w Szczecinie. Według funkcjonariuszy do przestępstw dochodziło od kilku lat, a polskie zakłady straciły na tym przynajmniej 10 milionów złotych. Jak informuje CBA, 3 zatrzymanych usłyszała już zarzuty, najprawdopodobniej korupcji menedżerskiej, i przyznała się do winy. Ze Szczecina relacjonował Tobiasz Madejski. Senatorowie na rozpoczynającym się w tej chwili posiedzeniu zajmą się jawnością zarobków w Narodowym Banku Polskim. Senacka Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła żadnych poprawek do ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zostały zgłoszone m.in. przez Biuro Legislacyjne Senatu i wiceprezes NBP Annę Trzecińską. Chodziło na przykład o wydłużenie terminu wejścia w życie przepisów do 30 dni. Obecna wersja zakłada, że zmiany wejdą w życie dzień po ogłoszeniu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiada, że Izba Wyższa przyjmie dziś ustawę, niewykluczone, że z drobnymi poprawkami. Oczywiście Senat będzie debatował. Ja słyszę od senatorów, bo wczoraj było się posiedzenie komisji, rozmawiałem również z przewodniczącym komisji. Pojawiają się jakieś wątpliwości co do szczegółów, natomiast co do samej zasady i do intencji, jaka legła u podstaw napisania tej ustawy, absolutnie nie mamy wątpliwości. Dziś tą ustawę albo z jakimiś poprawkami, albo bez poprawek przyjmiemy. O tym, że ujawnienie zarobków w NBP jest sprzeczne z zasadą niezależności banku centralnego, ostrzega Europejski Bank Centralny. Wicepremier Jarosław Gowin mówił w Trójce, że w tej sprawie nie było rozmów. Nie uczestniczyłem w żadnych rozmowach, które by dotyczyły tej sprawy. Owszem, uczestniczyłem w rozmowach, które by dotyczyły jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Nie jest żadną tajemnicą, że jestem zdeklarowanym zwolennikiem takiej jawności. Ustawa zakłada, że pensje kadry kierowniczej będą jawne, a pracownicy z wyłączeniem zarządu nie będą mogli zarabiać więcej niż 60% pensji prezesa. Zmiany to efekt medialnych informacji, według których szefowa promocji w NBP i dyrektor gabinetu prezesa zarabiają razem z premiami i bonusami około 65 tysięcy złotych miesięcznie. Prokuratura w Bytowie rozpoczęła śledztwo w sprawie internetowych wpisów pochwalających zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Sprawę bada policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że posty w dyskusji na jednym z portali społecznościowych pochodziły od jednej osoby. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli niezależnie od siebie dyrektorzy 2 szkół podstawowych w Bytowie. Wpisy pojawiły się po ataku na prezydenta Gdańska między 14 a 18 stycznia. Za publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa grozi do roku więzienia. Stany Zjednoczone zawieszą dziś formalnie udział w obowiązującym od ponad 30 lat układzie o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na źródła rządowe. Decyzję ma ogłosić szef dyplomacji Mike Pompeo. Zamiar wycofania się Stanów Zjednoczonych z układu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu Donald Trump ogłosił w październiku. Prezydent USA argumentował, że głównym powodem takiej decyzji jest łamanie traktatu przez Rosję. Przedstawiciele Białego Domu tłumaczyli też, że zawarty w 1987 roku układ nie został podpisany przez Chiny. W grudniu sekretarz stanu Mike Pompeo dał Rosji 60 dni na podporządkowanie się warunkom układu. Od tego czasu toczyły się rozmowy pomiędzy Waszyngtonem, Moskwą i Pekinem, ale nie przyniosły one przełomu. Dlatego według amerykańskich mediów szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo ogłosi dziś formalne zawieszenie przestrzegania traktatu. Tym samym rozpocznie się 180-dniowy okres, po którym Stany Zjednoczone całkowicie się z niego wycofają. Układ o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu został zawarty przez prezydentów Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa. Zakazuje on posiadania rakiet o zasięgu od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów, zarówno z głowicami jądrowymi, jak i konwencjonalnymi. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wielkie V, a między jego ramionami 3 samoloty. Tak wyglądać będzie pomnik polskich lotników, którzy wspierali inwazję aliantów na Normandię. Rozpoczęła się zbiórka publiczna na zrealizowanie projektu. Jeśli się uda, monument stanie jeszcze w tym roku we francuskim miasteczku, gdzie stacjonowali Polacy. O projekcie mówi jego autor Aleksander Smaga. Samoloty znajdują się w takim locie do ataku. Szarża. Szarża tak zwana, tak. I symbolizują dywizjony polskie, dywizjon 302, poznański, dywizjon 308 krakowski i dywizjon 317 dywizjon wileński. Zbiórkę organizuje londyński Komitet Pomnika Lotników Polskich. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Krzysztof Łoniewski. Brawa dla siatkarzy z Aksy Kędzierzyn-Koźle. Mimo przedmeczowych osłabień i kontuzji Mateusza Bieńka już w trakcie spotkania 3-1 pokonali silny Azimut Modena i zachowali szansę na grę w fazie play-off w Lidze Mistrzów. Kłopoty mieliśmy tylko w pierwszej fazie meczu, mówi libero z Aksy Paweł Zatorski. Kilka naszych błędów w późniejszej fazie tego seta. Myślę, że mogliśmy spokojnie tego seta wygrać. Później zaczęliśmy grać spokojniej, rozważniej na wysokich piłkach. Oni mieli swoje problemy, już opuściło ich właśnie trochę to szczęście i wykorzystywaliśmy sytuację, graliśmy po prostu lepiej od nich. Po siatkówce piłka i transfery last minute reprezentantów Polski, młodzieżowy Dawid Kownacki, o czym mówiono i pisano od tygodni, został wypożyczony z Sampdorii Genua do Fortuny Düsseldorf. Rafał Kurzawa z kadry seniorskiej zamienia Amię na lidera Ligi Duńskiej FC Mediolan. W Hiszpanii i we Włoszech tymczasem poznaliśmy ostatnich półfinalistów w krajowych pucharach. To odpowiednio Real Madryt i Lazio Rzym. Królewscy w rewanżowym meczu półfinałowym 3-1 pokonali Girone, Lazio pokarnych Intermediolan, a kibice Skoków w Dygocie. Po tym jak Werner Schuster zadeklarował, że kończy pracę z kadrą Niemiec, coraz bardziej realny wydaje się scenariusz, że teraz poprowadzi ją Stefan Horngacher. Ten, jak pamiętamy, asekuracyjnie podpisał z naszym związkiem umowę tylko do końca sezonu. Na zakończenie przenosimy się za ocean. Najpierw do słonecznego Miami. Tu świetnie w Pucharze Świata spisują się nasi żeglarze. Zofia Klepacka niespodziewanie dla samej siebie prowadzi w windsurfingowej klasie RSX. Jestem zaskoczona trochę moim wynikiem, bo przez 5 miesięcy tylko 2 tygodnie stałam na desce. Te regaty traktuję bardzo kontrolnie. Moje założenie było, aby tutaj uplasować się w pierwszej dziesiątce. No jak widać, na razie prowadzę zawody i na pewno będę walczyć o te najwyższe laury. Prowadzi Klepacka. Wśród windsurferów Radosław Furmański, trzeci jest Paweł Tarnowski, a w klasie 470 na pierwszej pozycji żeglują Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. W Stanach kibicom jednak nie żagle w głowie, żyją niedzielnym Super Bowl, czyli finałem futbolowej ligi NFL. Spotkają się w nim New England Patriots i Los Angeles Rams. Finał NFL zostanie rozegrany na jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowych na świecie, na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. Średnia cena biletu na Super Bowl wynosi $3000. To nawet połowę mniej niż w ostatnich latach, podkreśla Łukasz Dudka, dziennikarz z Chicago, znawca i pasjonat futbolu amerykańskiego. Jest ku temu kilka powodów, ale chyba najważniejszy to skład tegorocznego wielkiego finału. New England Patriots grają w Super Bowl po raz 9 w ostatnich 18 latach, więc jakikolwiek fan drużyny z Bostonu, który chciał ich zobaczyć w Super Bowl, zrobił to już prawdopodobnie rok temu, jeżeli nie, to parę lat wcześniej. Super Bowl w ostatnich latach tylko w USA przed telewizory przyciąga regularnie ponad 100 milionów widzów, czyli średnio co trzeciego Amerykanina. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy sport o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. To jeszcze raz pochmurno, ale z rozpogodzeniami na północy i wschodzie przelotne opady śniegu i marznącego deszczu powodujące gołoleć. Na południu porywisty wiatr w Tatrach Halny wiejący do 120 km na godzinę. 0 stopni na Podlasiu plus 1 w centrum, do 6 w Małopolsce. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Mamy nowy numer jeden, z drugiego na pierwsze. Dwa ognie, Fisz, Emadę, Tworzywo. Dziękujemy bardzo. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją Wi-Fi o wartości 1699 zł. Teraz zapłacisz 425 zł, a resztę za pół roku. A kupując 50-calowy telewizor LG o wartości 1699 zł. Teraz zapłacisz 425 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu.

No całe szczęście, że nas nie zabrakło chyba, panowie. Ale szkoda, że panie Jarku, nie włączył pan mikrofonu, bo myśmy tu śpiewali przecież. No tak, oczywiście. Nie, to lepiej, pamiętam, że nie włączył. To czasy mojej podstawówki. Może lepiej, dokładnie. To dla młodych słuchaczy trójkowych, to panie Marku, powiedzmy, co to była za piosenka? Biała Flaga Republika i z czasów mojej podstawówki to była taka rywalizacja słuchających między Lady Punk i Republiką. Mhm. Pan się zaliczał do której grupy? No właśnie, ja miałem problem, bo ja najpierw Lady Punk... A potem nie wiedziałem przez chyba 2 lata, co mi się bardziej podoba. Natomiast no fajne to były czasy chyba też dla muzyki polskiej, nie? Te lata 80. Nie tylko dla polskiej zresztą. Dobrze. Przejdźmy do spraw gospodarczych w naszym programie. Panowie, w poniedziałek gruchnęła taka wieść. Polska spadła na 46. miejsce na świecie z 45. i na 23. w Europie z 21. pozycji w indeksie wolności gospodarczej Heritage Foundation i Wall Street Journal. Taką informację podał Warsaw Enterprise Institute. Sumaryczny wskaźnik Polski pogorszył się o 0,7 punktu w stosunku do poprzedniego roku. Spadek wynika w głównej mierze z pogorszenia skuteczności sądów, polityki monetarnej, warunków dla biznesu i niższego odczytu w zakresie obciążeń podatkowych. I to chyba będzie jedyna smutna informacja w dzisiejszym programie, mam nadzieję. Panowie. Ja wiem, czy taka smutna. No jak? Po pierwsze, spadek jest bardzo niewielki. Po drugie, z dużą ostrożnością zawsze podchodzę do tego typu rankingów czy zestawień z jednego prostego powodu, że znam ich metodologię i to, co mnie do nich nastraja właśnie z takim dużym dystansem, bo to wie pan, jakby pan widział, jak się ja kiedyś widziałem, jak się piwo produkowało ciemne, to wiele lat temu, teraz się już pewnie inaczej produkuje, to już więcej ciemnego piwa nie piłem. Aha. Teraz oczywiście to już pewnie technologia jest inna i pewnie nie by mi to nie przeszkadzało, ale niemniej, jak się chce jeść parówki, to lepiej nie oglądać, jak się je robi. Jak to się mówi. No ale jednak takie rankingi, takie sondaże, takie raporty powstają i jakiś sens musi w tym być, panie Marku. Z całościowego obrazu wielu się jakoś tam buduje, ale tak, to bym się nie przejmował za mocno. Pan Marek się przejmuje. Może bez przesady, natomiast zgadzam się z panem Kazimierzem o tyle, że rzeczywiście ta metodologia w ogóle, jeśli chodzi o badania dotyczące koniunktury, dotyczące na przykład jakości życia, szczęśliwości życia, bo i takie pojęcie jest bardziej pewnie w psychologii używane niż w ekonomii, ona nie jest precyzyjna, bo nie może być precyzyjna. To jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest tak, że jeśli mamy do czynienia z jakimiś ośrodkami, to one w zależności od swoich własnych poglądów na różne rzeczy, na pewne kwestie patrzą bardziej uważnie, na inne mniej uważne. To jest wszystko prawda. Ale jest też druga strona medalu pod tytułem, no patrzymy jednak na te wskaźniki, które budowane są przez znane instytucje, a to jest znana instytucja, czy nam się to podoba, czy nie. Zresztą ja myślę, że warto to zestawić z badaniami dotyczącymi polskich przedsiębiorców w Polsce. Mhm. Takie wskaźnik badania PMI się troszkę obniżył. I wskaźnik PMI, ale też takie badania miękkie robione przez OBOP na przykład, przez różnego rodzaju inne instytucje. Jeśli mówimy, te kwestie pan przytoczył, jakość prawa, jest takie pojęcie w ekonomii, otoczenie gospodarcze, niestabilność tego otoczenia gospodarczego, szczególnie w tym obszarze makroekonomicznym. Ale jeszcze jest polityka monetarna. No więc, ale jeśli chodzi o politykę monetarną, to prawdopodobnie tu bardziej chodzi o to, to jest zresztą nie tylko problem Polski, to jest problem całej strefy euro, czyli brak istotnych bodźców. Może inaczej, to się tak ładnie nazywa po ekonomicznemu teraz będzie. Mechanizm transmisji polityki monetarnej, czyli jak wpływają na przykład stopy procentowe na to, co się w gospodarce dzieje i faktycznie tak jest, że ten wpływ tego, co robi Narodowy Bank Polski, akurat nic nie robi ostatnio, bo stopy są w miejscu, ale to nie jest zarzut. Wbrew temu, co mówi Kazimierz Krupa, rzeczywiście nie ma takiego silnego przełożenia. To znaczy, jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów, na przykład jakieś tego typu rzeczy. I to samo obserwujemy właśnie w strefie euro, czy obserwowaliśmy przez długi okres czasu. Więc ja się też z tym zgadzam, zupełnie szczerze. To ja mam takie pytanie. Jeszcze jedna rzecz to są te sądy. No przecież słuchajcie, no znowu, ja w tej chwili nie wchodzę absolutnie w kwestię reformy sądownictwa, którą obecnie rządzący realizują. Ale mamy przecież analizy dotyczące długości postępowań, jakieś tego typu rzeczy i w ostatnich latach nic się tu nie poprawiło, prawda? Więc trudno, a nawet się pogorszyło. I to także w tym wskaźniku, o którym pan redaktor nasz kochany mówi, to co? Widać, więc mówicie, ja się zgadzam z tą one nie są obiektywne, nie są rzetelne. Znaczy, nie. Ja właśnie nie, ja tak nie mówię. Ja też tak nie mówię. Natomiast, już myślałem. A, jeszcze jedno, bo nawet te rankingi, które są, wiadomo, że one są w pewien sposób skażone. Oczywiście, co innego jest, bo należy tego typu rzeczy traktować jako trochę przepowiednie samosprawdzające się, więc na to trzeba oczywiście uważać, bo jeżeli będzie, powie w ileś wywiadowni, ileś takich instytutów powie, że jest źle, to nawet jak nie jest źle, to będzie źle. I jeszcze jest jedna rzecz. Rzeczywiście ten spadek nie jest duży, tylko warto też odnotować, że było wiele lat po 2008 roku, kiedy myśmy jednak się przesuwali w dobrą stronę w tym wskaźniku, więc to jest też nie bardzo. A co do ratingu, to jedną rzecz tylko powiem. S&P obniżyło, jak pamiętamy, w 2016 roku na początku rating Polski z uwagi na zagrożenia polityczne związane z różnymi rzeczami, które się mają dziać. Te rzeczy się w jakiejś mierze zadziały, i a podnieśli. Mimo to S&P podniósł rating. I tyle w tym temacie. To teraz będzie ulubiony dżingiel pana Kazimierza Krupy. O nazwie Szuflanka. Panowie, bankomatów w Polsce coraz mniej. Zdziwiła mnie ta informacja. W trzecim kwartale ubiegłego roku było 316 bankomatów. To spadek o 1,4% wobec poprzedniego kwartału. Taką informację podał Narodowy Bank Polski. Spadł też wskaźnik liczby wypłat realizowanych średnio dziennie w przeliczeniu na jeden bankomat z 81 do 79 transakcji. A ja pamiętam takie czasy, kiedy wchodziły bankomaty do Polski, no to z niecierpliwieniem wypatrywaliśmy bankomatu, ich było wtedy bardzo mało, z czasem przybywało. No a teraz rezygnujemy z tych bankomatów, ale wytłumaczenie jest chyba proste. No oczywiście, że bardzo proste. No, nie używamy gotówki. Przechodzimy na społeczeństwo bezgotówkowe. Ja się do tego nie do końca zaliczam, bo ja zawsze mam gotówkę i jak nie mam parę złotych w kieszeni, to czuję się jakby nie do końca ubrany. A tego, co pan mówi, to jest anegdota oczywiście, no stara jak świat, ale powiem, że jak się dziecko pyta, skąd tatuś bierze pieniądze, ze ściany, znaczy z bankomatu, już teraz będzie coraz mniej, to jest wytłumaczenie naturalne, to jest postęp technologiczny. I to, no, ile ministerstwo wydało pieniędzy na to, żeby promować obrót bezgotówkowy, no to skutki jakieś musi przynosić. A jeszcze dodajmy, że też w wielu bankomatach, w wielu sieciach tych zarządzających bankomatami wprowadzono limity wypłat, w tym tej chyba największej w Polsce również. Mhm. Tam jest w tej chwili 1000 zł maksymalnie, dużo, niedużo oczywiście można dyskutować, ale też warto, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No ty codziennie wypłacasz 900, w związku z tym tego nie widzisz, ale... Nie powiedziałem, że wszystkie... Kaziu, słuchaj mnie. Powiedziałem, w wielu sieciach zarządzających wprowadzono limity wypłat. Ale mówisz tej największej, a ja tej największej z całą pewnością jest taki limit. Z całą pewnością, bo korzystam z tej sieci. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że panie redaktorze drogi, trzeba też wyraźnie powiedzieć, co to jest bankomat, bo w kolokwialnym znaczeniu bankomat to jest pracujący tata, który daje pieniądze lub pracująca mama, która daje pieniądze. A tych bankomatów przybywa. Tych bankomatów na przebywa. Tak, na szczęście. Dobrze. Uwaga porządkowa do moich gości. Panie Marku, raz zwraca się pan do pana Kazimierza, panie Kazimierzu, a raz Kaziu. A no, bo to jak jest zdenerwowany, to mówi panie Kazimierzu. Znamy się jakieś 20 lat, natomiast dostosuje się do obowiązujących standardów. Jak mam mówić, panie redaktorze? No to wybierzcie sobie jakiś panie skala. Kazimierzu, to jak? Panie Kazimierzu, jesteśmy w poważnym radio. Panie Kazimierzu, dobrze. A ponieważ pan Kazimierz gustuje tylko i wyłącznie w muzyce klasycznej, tak, to dla pana teraz ta piosenka. O! Shoving, shoving, shoving. młodości, kiedy puszczałem sobie płytę grupy AC/DC, mój głośnik w magnetofonie ZK-147 nie wytrzymywał tego napięcia. Piosenka jak najbardziej związana z pieniędzmi, więc przejdźmy do kolejnego tematu. Czy wyobrażacie sobie państwo, że nie będziemy musieli już więcej wypełniać znienawidzonych PIT-ów? Zrobi to za nas ktoś inny? No bo do tej pory łatwo nie było. Gabriela Darmetko. Dotychczas każdego roku pod koniec kwietnia robiło się nerwowo. Najpierw trzeba było znaleźć odpowiedni formularz w internecie albo w urzędzie. Podstawowe zasady higieny. Proszę pana, podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania, z brudną ścierką. Jak już wiedzieliśmy, co wypełnić, to nie wiedzieliśmy jak. Kiedy w końcu udało się przebrnąć przez kolejne rubryki, wypełniony PIT trzeba było wysłać. Ale najpierw swoje odstać. Co mnie pan opukuje? Lekarz pan jest? Pan tu nie stał! W tym roku będzie inaczej. Już nic nie musimy. Wszystko zrobi za nas Urząd Skarbowy. Marian, to jest jakby luksusowo. Od 15 lutego podatnikom zostaną udostępnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, sporządzone automatycznie przez organ podatkowy. One będą dostępne w formie elektronicznej. Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora zarządzania strategicznego w Ministerstwie Finansów. To oznacza, że osoby, które uzyskiwały przychody w 2018 roku z tytułu umów o pracę, umów o dzieła, umów zlecenia, bądź kapitałów pieniężnych, tak naprawdę samodzielnie nie muszą przygotowywać zeznań podatkowych. Te zeznania zostaną im udostępnione na podstawie danych, które otrzymujemy od płatników i danych, które wykazali w zeznaniach za rok ubiegły, czyli za 2017 rok. I tutaj dane, które bierzemy z roku poprzedniego, to są dane dotyczące odliczenia ulgi na dziecko, jak również przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Zeznania będą udostępnione na stronie www.podatki.gov.pl już od 15 lutego. Aby można było zobaczyć swoje zeznanie, trzeba się będzie uwierzytelnić i tutaj podać dane. Identyfikator podatkowy NIP i datę urodzenia lub numer PESEL, kwotę przychodu z zeznania za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od płatnika, jaką uzyskaliśmy za 2018 rok. Jeżeli tych danych nie posiadamy, to możemy skorzystać z profilu zaufanego. Po uwierzytelnieniu się będziemy mieli informacje, na podstawie jakich danych przygotowane zostało zeznanie, komu przekazuje podatnik 1% podatku należnego na rzecz jakiej organizacji. Tą informację podatnik będzie mógł zmienić. Będzie miał informacje, jakie ulgi odliczenia wskazaliśmy, jeśli chodzi o odliczenie ulgi na dzieci. Jeżeli posiada inne ulgi i odliczenia, na przykład ulgę odsetkową z tytułu przekazanych darowizn, to w takim przygotowanym przez nas zeznaniu podatnik będzie mógł te ulgi sobie dodać. Będzie informacja, na podstawie jakich informacji od płatnika przygotowane zostało zeznanie. Jaki jest wynik tego rozliczenia? Czy jest kwota nadpłaty, którą podatnik uzyska z Urzędu Skarbowego, czy kwota podatku do zapłaty? Będzie również wskazany numer rachunku bankowego w przypadku nadpłat, na który taką nadpłatę zwrócimy. To też będzie pobrane automatycznie z systemu. Jeżeli podatnik w latach ubiegłych zgłosił taki numer rachunku, to my go podpowiemy i pokażemy. Natomiast w tym udostępnionym zeznaniu podatnik będzie mógł ten rachunek zmienić. Pewnie niektórzy zastanawiają się, czy mamy obowiązek sprawdzić wypełnione przez Urząd Skarbowy zeznanie. Tak naprawdę nie musi, ale zachęcamy, żeby skorzystać, w szczególności tych podatników, którzy korzystają z ulgi odliczeń, bądź tych, którzy chcą przekazać na przykład innej organizacji pożytku publicznego 1% podatku. Zachęcamy, żeby tak naprawdę zweryfikować, zobaczyć, ale jeżeli nic nie zrobimy, to z upływem terminu do składania zeznań, czyli z dniem 30 kwietnia, takie zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone przez podatnika. No i chciałoby się rzec, Nareszcie. No, dokładnie tak, no pomysł naprawdę dobry. To, oczywiście to jest efekt automatyzacji czy informatyzacji. Czy informatyzacji wszystkich procesów, tych właśnie tego obrotu bezgotówkowego, o którym mówiliśmy wcześniej, tego trybu sprawozdawania, porozumiewania się z urzędami skarbowymi. Mnie interesuje jedno, zobaczymy jak to ludzie przyjmą, bo jak pani mówiła o tym systemie autoryzacji, to on wyglądał mi na troszkę bardzo skomplikowany. Mm-hmm. No a jednak myślę, że każdy powinien zajrzeć do tego no tak, swojego. Ale ja słyszałem, że już są pewne perturbacje, bo firmy właśnie miały do wczoraj czas na chyba na przesłanie PITA 11 do fiskusa i ten system tam się troszkę zacinał. No bo za dużo użytkowników naraz na ostatni moment, prawda? Wiadomo, jak to u nas jest. No i ciekawe. No ciekawe też, jak sobie poradzą ci, którzy w ogóle nie są zinformatyzowani, na przykład osoby starsze, prawda? No osoby starsze to już tam ZUS za nich załatwia sprawę. Mm-hmm. Także no, to idzie to w dobrym kierunku. To oczywiście nie obędzie się bez perturbacji, no to jest jasne. To zawsze są jakieś kłopoty organizacyjno-techniczne, ale na pewno tak. Na ale pewno, warto przecierpieć, bo no, już nie będziemy musieli tego sami robić. Znaczy musimy się na coś zdecydować. Jeżeli od lat mówimy, że biurokracja, że źle, że tyle roboty, że ciągle trzeba coś wypełniać na papierze i tak dalej, no to jak już ktoś próbuje coś z tym zrobić, to też narzekamy. No jasne, że pewnie będą jakieś problemy z systemem. Zresztą trudno znaleźć taki kraj na świecie, który szczególnie w trakcie uruchamiania. Przypomnijcie sobie prezentację jednej z największych firm. Nie wiem, czy my możemy tutaj używać nazw, czy nie możemy używać nazw. A już użyję. Microsoft. Zawsze jak się publikuje nową wersję Windowsa, to oczywiście to jest wielkie wydarzenie w świecie technologii, a przecież bywały takie sytuacje. Osobiście pamiętam jeszcze, jak Bill Gates był szefem Microsoftu, kiedy mu się po prostu coś przycięło przy kolejnej wersji tego Windowsa w czasie prezentacji. No takie rzeczy mają miejsce. Ja tylko mam nadzieję, że szybko to będzie to rozwiązywanie i tyle. Także ja się cieszę, że idziemy w tym kierunku również, absolutnie. No to dobrze. No myślę, że tą informację można potraktować jako dobrą. Wzrost gospodarczy w ubiegłym roku wyniósł 5,1%. Wstępne dane. Właśnie, no tak, właśnie. Panie Marku, ja jeszcze nie skończyłem. No ale tak widziałem z pana ust, że pan, że nie byłem pewien, czy pan idzie dalej, czy nie. Taki wstępny szacunek. Uwaga, taki wstępny szacunek dynamiki produktu krajowego brutto opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista z Santander Bank Polska Piotr Bielski podkreśla, że w ubiegłym roku polska gospodarka miała się dobrze. Wzrost PKB był dokładnie taki, jak spodziewaliśmy się. 5,1% to jest bardzo dobry wynik. Rok temu myślę, że prawie nikt by nie uwierzył w taki wzrost gospodarczy. Na tym pięknym obszarze jest taka malutka już ryska, która polega na tym, że jeśli ten wzrost w całym roku był na poziomie 5,1, to sugeruje, że czwarty kwartał już był nieco poniżej tego 5-procentowego poziomu. Piotr Bielski dodaje, że możliwe lekkie spowolnienie wzrostu gospodarczego pod koniec ubiegłego roku i w nadchodzących kwartałach nie jest zaskoczeniem. Trzeba się było spodziewać, że polska gospodarka wreszcie zacznie odczuwać efekty tego, co się dzieje na świecie. Ale to jest wstęp do tego pewnie, co zobaczymy w kolejnych kwartałach. To znaczy pewnie dalej będziemy mieli do czynienia ze spowalniającym tempem wzrostu. Chociaż ja mam nadzieję, że to nie będzie jakieś bardzo głębokie i znaczne spowolnienie. W tym roku wzrost gospodarczy średnio będzie lekko poniżej 4%, co wciąż będzie całkiem niezłym wynikiem. A głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku, panowie, było co? No konsumpcja dalej oczywiście. Popyt krajowy. Jednak bardziej konsumpcja niż inwestycje. Bo to jest, co to jest popyt krajowy? Konsumpcja plus inwestycje plus wydatki rządowe. Wydatki rządowe były też istotnym elementem, chociaż jeśli chodzi o wartość, to konsumpcja oczywiście najważniejszy element. Ale ja chciałem jednak zwrócić uwagę na to, o co pan mnie zaczepił, panie redaktorze drogi, ponieważ ja to pierwszy raz w 2004 roku, jeszcze wtedy, jak sam tak aktywnie prognozowałem różne wielkości, bo tym się zajmowałem bardziej, prehistoria. I słuchajcie, mi to niesamowicie bawiło. W Stanach Zjednoczonych mamy 3 przybliżenia PKB. I pierwsze przybliżenie poszło wtedy. A co to jest przybliżenie? Przybliżenie wielkości produktu krajowego brutto tak za kolejny kwartał. Wstępnie 5,1. Dokładnie tak, wstępna informacja. No i jeśli dobrze pamiętam, to było 3,7%. Po czym po kolejnych 4 miesiącach, bo to chwilę trwa, jest to drugie przybliżenie i ta trzecia ostateczna wartość, okazało się, że było 1,8. Ale nikt już o tym nie pamiętał. I teraz oczywiście były jakieś rankingi, w których wygrywali ci, którzy mówili... komputery i ale nie, nie, Kazimierz, ale nie chodzi mi o to, że są te zmiany, tylko Panie chodzi mi o to... Panie Kazimierzu, przepraszam. I teraz chodzi o to, słuchajcie, że ogłoszono wszem i wobec w tych naszych branżowych wszystkich Bloombergach, Reutersach i tak dalej, że oto tutaj najlepsze prognozy mieli, tutaj padały jakieś banki, bo byli w okolicach tych 3,7, a po tych 4 miesiącach już nikt nie pamiętał o tych, którzy mówili, że będzie poniżej 2, bo już nikt się tym nie interesował. Więc nie wiem, zobaczmy, poczekamy na dane i zobaczymy, czy to jest 5,1. Rzeczywiście nie jest to zaskoczenie. Nawet w tym studiu mówiliśmy ponad rok temu, że spodziewamy się około 5%. W zasadzie najbardziej pesymistyczny, czy jeden z bardziej pesymistycznych odczytów, znaczy prognoz, to było Ministerstwo Finansów. Ale także Bank Światowy, ale także Komisja Europejska. Natomiast mówiliśmy, że boimy się rok 2019 i 20. Nie wiedzieliśmy. Teraz myślę, że 19 to będzie do hamowania. A w 2019 to ile będzie? 4? Ja myślę, 4, że, ja myślę, że może 3,9. Być... Tak, ja też myślę, 3,9? Że będzie poniżej 4. 3,9, 3,8. Mhm. O, tu właśnie jaki pesymizm się tu chciałem, ale dlaczego pesymizm? Po pierwsze, to nie będzie 5,1 ten rok, tylko będzie trochę niżej. To jest jedna sprawa. Po drugie, tu w tym studiu mówiliśmy wielokrotnie, że jesteśmy po szczycie koniunktury. No tak. Tak jest. Nie mówiliśmy, nie wieszczymy kryzysu. Ale proszę zobaczyć, że spadek w okolicy 4, z 5 w okolicy 4, to jest spadek o 1 punkt procentowy, no czyli o 25%. Ja mam teraz... To jest istotny spadek. Do panów konkretne pytanie. Czy to ma jakieś przełożenie na mnie osobiście? No ależ oczywiście. Takie spowolnienie. Znaczy, jeżeli rzeczywiście zeszlibyśmy do poziomu poniżej 4, ja też uważam, że tak zejdziemy, to oznacza, że koniec roku będziemy w okolicach 3, może nieznacznie powyżej 3. I tak, będzie to miało przełożenie na nas wszystkich, przede wszystkim na budżet. Także, więc zaczną się pewnie jakieś kombinacje dotyczące tego budżetu. My już przyzwyczailiśmy się, że tam mamy cały czas te wpływy większe. Ale jeszcze też warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my cały czas mówimy super, fajnie, bo rzeczywiście to jest bardzo dobry odczyt. Ale po pierwsze, zaczyna nam hamować dynamika konsumpcji. I po drugie, nie mamy cały czas boomu, czy istotnego wzrostu. Struktura jest tak, wzrostu, jeżeli chodzi o inwestycje dokonywane przez firmy w Polsce, szczególnie małe i średnie firmy. No to jest pewien problem. No, to teraz piosenka. Jeśli państwu się skojarzy coś w trakcie słuchania tej piosenki, to ja powiem tylko tyle o Brexicie. Nie będziemy mówili nic. All around, but that's all right. A propos pociągów, Polska Kolej przewozi coraz więcej pasażerów i towarów, tak wynika z dorocznego raportu Urzędu Transportu Kolejowego. W 2018 roku liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. To oznacza wzrost o ponad 6,5 miliona pasażerów w porównaniu do roku 2017. A jak mówi prezes urzędu Ignacy Góra, to zasługa lepszej oferty i modernizacji kolei. Taki wynik to skutek lepszej dopasowanej oferty trafiającej w potrzeby pasażerów. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru. To również jest ważny czynnik wpływający na wybór kolei jako środka transportu. Dzięki modernizacji linii, modernizacji dworców skraca się czas przejazdu i zwiększa komfort podróży. No i bardzo dobrze, że się polepsza. Co prawda pan Marek Zuber preferuje cztery kółka, a nie szyny, nie tory, bo jeździ samochodem i zanieczyszcza środowisko, a może by się tak właśnie przesiąść, bo ten tabor coraz lepszy, a prąd, Wi-Fi będzie w Pendolino. A pociągi, panie redaktorze, w Polsce jeżdżą na co? Czym są napędzane? Głównie. Prądem. A prąd, panie redaktorze, w Polsce produkujemy z czego? No tak. No więc a propos zanieczyszczenia, natomiast ja jestem wielkim fanem motoryzacji w ogóle i ja powiedziałem, jeśli z Krakowa do Warszawy dojadę bez problemów, nie na zasadzie rajdu o kropelce, tylko dojadę samochodem elektrycznym, to ja nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym. Na razie to jest nierealne. Co do kolei, oczywiście ja się zgadzam z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą. Ja bym jeszcze dodał tylko jeden czynnik, systematyczne zwiększanie zamożności Polaków, bo szczególnie jeśli chodzi o tę szybką kolej, no ona najtańsza nie jest. No, ale tych ofert, ona jest naprawdę szybka? No nie, no jeśli chodzi o te główne połączenia, takie, no główne zależy dla kogo oczywiście, ale jeśli chodzi Kraków, Warszawa, Kraków, zaczynam od Krakowa, Warszawa, Katowice, Warszawa, Kraków, Warszawa, Poznań. A przed chwilą mówiliśmy o tym, że mgła nad kanałem Europa odcięta od świata, podkreślenie miejsca zamieszkania, czyli Wielka Brytania najważniejsza w świecie. Ja mieszkam także w Warszawie i Warszawę bardzo lubię, panie Kazimierzu, i jestem pewnie w mniejszości Krakowia, natomiast zmierzam do tego, że rzeczywiście to się zmniejsza, chociaż jeszcze raz będzie Kraków. Z Krakowa do Zakopanego wciąż nie jedziemy tak szybko, jak jeździliśmy przed wojną, to znaczy nie my, nasi przodkowie lukstorpedą, bo wtedy no to jest dobrze, ale na pewno ale wtedy koniem szybciej zajechali z Krakowa do Zakopanego niż teraz samochodem. Słuchajcie, jeszcze raz zwracam uwagę na to, że to jest też ważny element, oprócz oczywiście poprawy oferty, oprócz przyspieszenia połączeń, oprócz tych modernizacji, które są dokonywane, bardzo ważna rzecz. Z całą pewnością to, że mamy więcej pieniędzy, to też powoduje, że jesteśmy bardziej mobilni, no i że bardziej chętnie także kupujemy szczególnie te droższe bilety kolejowe, więc na to też warto zwrócić uwagę. Nie wiem, czy zaobserwowaliście panowie takie zjawisko, że był taki czas w naszej postkomunistycznej gospodarce, że zaczęto lekceważyć kolej. Ale kolej w ogóle była... Likwidowano połączenia, nie było żadnych nakładów na kolej. Kolej była w odwrocie niewyobrażalna. Szczególnie jeśli chodzi o transport koleją. Transport myślenie zaczyna się obracać o 180 stopni, prawda? Znaczy właśnie, ja nawet takie małe studium robiłem. Dwie miejscowości, nawet mogę podać ich nazwy. Niedaleko Warszawy. Jedna to się nazywa Cegłów, druga Siennica. 30-40 lat temu Cegłów był znacznie największą miejscowością, leżał przy linii kolejowej Warszawa-Moskwa, czy tam na Terespol Warszawa-Moskwa. A Siennice była mniejszą miejscowością, ona leży przy drodze gdzieś tam wojewódzkiej, czy nie autostradzie. I przez te 30 lat było tak właśnie utrata znaczenia Cegowa jako miejscowości z uwagi na utratę właśnie tego, co pan mówi, czyli jakby mniejszą popularność kolei i wzrost znaczenia Siennicy przy tej drodze, bo ten transport samochodowy wszystko wypierał. Ale żeby być... Później, przepraszam, jeszcze tylko dwa słowa. Później mieliśmy to doświadczenie, że te ostatnie lata już, czyli te ostatnie 10 lat, kiedy no, mieliśmy ten boom drogowy, prawda? Gdaka wybudowała ileś... Czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak jest. I wybudowaliśmy sobie tych mnóstwo autostrad, co jeszcze wzmocniło rolę transportu drogowego. Tymczasem wtedy koleje nie wydawały pieniędzy w sposób dramatyczny. Miały przydzielane w tych perspektywach unijnych te pieniądze i te pieniądze po prostu nie były wydawane. Więc... Ta zapaść tej kolei dopiero teraz powoli zaczynamy odrabiać. Ale też, słuchajcie, jasne, natomiast też musimy zwrócić na uwagę na to, że stan dróg, w sensie połączeń drogowych w Polsce w latach 90. czy jeszcze wcześniej, kiedy zmieniał się ustrój w Polsce, był fatalny. No, nie mieliśmy autostrad, nie mieliśmy dróg szybkiego ruchu i to rzeczywiście było wyzwanie cywilizacyjne, żeby to nadgonić. Jeśli chodzi o połączenia kolejowe, było jednak lepiej. Jeśli mówił pan, panie Kazimierzu, o tych wydatkach unijnych, to też pamiętajmy o tym, że możliwości budżetu Polski były ograniczone. Środki unijne tak, ale trzeba mieć wkład własny. Więc wybrano wtedy ten model. Najpierw budujemy drogi szybkiego ruchu. Oczywiście jak to wyglądało, tak wyglądało. Ale tak w tym kierunku to szło. Ja tylko przypomnę, że ten 10-letni program odbudowy, rozbudowy zmian w układzie torów w Polsce, te reformy w tym zakresie, to jest grubo ponad 120 miliardów złotych. Oczywiście w dużej mierze Unia Europejska nam tutaj pomaga, ale jednak to są gigantyczne pieniądze, jeżeli chodzi o te zmiany. I to było głównym chyba tak naprawdę problemem rozwoju. To się systematycznie zmienia. Mamy tutaj kłopoty, szczególnie jak się coś buduje, bo wtedy pociągi jeżdżą dłużej, ale jak już zostają otwarte te nowe odcinki, rzeczywiście jest bardzo fajnie. Tak, że jak się coś buduje, no to cierpimy trochę. Musimy się z naszymi słuchaczami pożegnać. I życzyć im miłego dnia i miłego weekendu. Mroźnego? Nie, odwilż ma być. Nie, ma być podobno 12 stopni. A ja im życzę nawet fantastycznych najbliższych 3 tygodni, bo mamy nadzieję się spotkać za 3 tygodnie. Tak jest. Sylwia Hej, Gabriela Darmetko, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Michał Jakubik, Arkadiusz Ekiert. Dziękujemy. Do usłyszenia.